tym w moment we wszystkich sklepach MediaMarkt w całej Polsce z gwarancją na usługę i części. Zrobimy to za Ciebie, MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 9 lutego, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Na przełomie marca i kwietnia do Polski wrócą unijni inspektorzy, będą przyglądać się rynkowi wołowiny. Rosyjska policja przeszukuje mieszkania organizatorów marszu w obronie kobiet, więźniów politycznych. O tym opowie nasz korespondent w Moskwie. Powiem też o biegu po schodach w Warszawie w szczytnym celu. Będzie kolejny audyt unijnych inspektorów w Polsce w sprawie bezpieczeństwa żywności. Urzędnicy z Brukseli mają przylecieć ponownie na przełomie marca i kwietnia. Wczoraj dwuosobowa delegacja odbyła ostatnie spotkanie w ramach pierwszej kontroli po doniesieniach o przerabianiu na mięso chorych krów. Program będzie dużo szerszy, będzie dotyczył bezpieczeństwa z uwzględnieniem rynku wołowego, rzeźni wołowych, ubojni wołowych i w ogóle nadzoru nad bezpieczeństwem żywności. Mówił powiatowy lekarz weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej Józef Białowąs. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapewnił, że zarządzone przez niego kontrole w ubojniach nie potwierdziły dotychczas nieprawidłowości w innych miejscach. Zapowiedział zero tolerancji dla chciwości i pazerności właścicieli ubojni, w których mogłoby dochodzić do tego typu nieprawidłowości. Zaostrzone zostaną przepisy dotyczące nadzoru nad ubojniami. Wprowadzony zostanie całodobowy monitoring i jego ścisła archiwizacja. Rosyjska policja przeszukuje mieszkania organizatorów jutrzejszego marszu Matczynego Gniewu, podało Radio Echo Moskwy. Demonstracje w obronie kobiet, więźniów politycznych zaplanowano na niedzielę w kilku miastach Rosji, w tym w Moskwie i w Petersburgu. Ich organizatorem jest ruch Otwarta Rosja, założony przez emigranta politycznego Michała Chodorkowskiego. Główna organizatorka demonstracji Barbara Gryaziowa zapowiedziała, że Marsz Matczynego Gniewu odbędzie się mimo sprzeciwu urzędników. Jednym z powodów, dla których Otwarta Rosja zamierza wyprowadzić swoich zwolenników na ulicę, jest aresztowanie dwóch działaczek tego ugrupowania, Anastazji Szewczenko i Lilii Miłuszkiny. Radio Swoboda przypomniało, że wkrótce po aresztowaniu Anastazji Szewczenko w szpitalu zmarła jej ciężko chora córka, a matce nie pozwolono być przy dziewczynce. Natomiast w przypadku Lilii Miłuszkiny policjanci powybijali okna w jej mieszkaniu, a dziecku kazali leżeć na podłodze i patrzeć, jak wyprowadzają skutą kajdanami matkę. Otwarta Rosja planuje przeprowadzenie demonstracji w obronie kobiet więźniów politycznych, także w Jekaterinburgu, Orle, Jarosławiu i kilku innych miastach Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Z kolei w Paryżu, Tuluzie, Bordeaux, Lyonie i kilkunastu innych miastach Francji manifestacje tzw. żółtych kamizelek. Francuskie MSW spodziewa się, że liczba demonstrantów będzie mniejsza niż przed tygodniem. W poprzednią sobotę na ulice francuskich miast wyszło 58 tysięcy osób. Teraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, koło którego przejdzie paryska demonstracja, spodziewa się, że liczba protestujących spadnie poniżej 50 tysięcy. Według sondaży 2/3 ankietowanych uważa protesty za słuszne i uzasadnione. Protesty rozpoczęły się po propozycji podniesienia podatków przez Emmanuela Macrona, który się z tego wycofał. Nie uspokoiło to jednak nastrojów we Francji. 260 osób biegnie po schodach warszawskiego hotelu Marriott w ramach piątej edycji Marriott Everest Run. Celem jest pokonanie dystansu odpowiadającego wejściu na najwyższy szczyt ziemi. Biegacze będą próbowali zdobyć symboliczny cel, wejść na górę Mont Everest. Żeby tego dokonać, muszą 65 razy pokonać 42 piętra hotelu Marriott. Będą wchodzić 42 piętra, zjeżdżać windą, wchodzić 42 piętra, zjeżdżać windą i tak maksymalnie przez 24 godziny. Dochód z wydarzenia pochodzący ze sprzedaży pakietów startowych zostanie przeznaczony dla Fundacji Wsparcia Ratownictwa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota w Lubuskiem, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, Polszczyźnie, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie z przejaśnieniami. W pozostałej części Polski pochmurno będzie padać deszcz. Na termometrach od 3 stopni w Zakopanem i w Suwałkach do 9 w Jeleniej Górze i we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Subiektywna historia polskiego jazzu według Jazzpospolitej. Koncert przygotowany dla Filharmonii Szczecińskiej. Jazzpospolita, Atom String Quartet i soliści. Zapraszam na retransmisję drugiej części tego wydarzenia w Trójce w niedzielę od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

No wszyscy, którzy się ucieszyli, no wreszcie jakieś grzałki, to właściwie już teraz mają wolne, dlatego że więcej obiecuję nie będzie. Nie mogłem zacząć inaczej. Don Felder, American Rock and Roll. Tym utworem Don zapowiada swoją nową płytę, cały album w marcu. Myślę, że będziemy się nim cieszyli przez kilka ładnych lat, bo przecież to gitarzysta i wokalista, który nagrywa bardzo rzadko. W Radiu Kalifornia sięgniemy po jego poprzednią płytę, to tak przy okazji. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, zwana dalej Pobudką, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy do godziny 13. Mam nadzieję, że muzyka będzie pięknie grała, to jest najważniejsze. Słońce miało być w Warszawie, nie ma. Ciepło miało być w Warszawie, 3 stopnie, ale nie narzekamy, pędzimy dalej. Co w naszym dzisiejszym spotkaniu? Po 12:00 Tomasz Raczyk pojawi się tutaj, będziemy rozmawiali o muzyce filmowej, a poza tym stałe rubryki. Sałatka polsko-francuska już przygotowana, zaraz się pojawi, potem Radio Kalifornia, no a potem to już co nam się zdarzy. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka, tam po 22:00 wczoraj wyświetliły się wyniki listy przebojów. Ciekawie się poukładało, mam nadzieję, że Państwo słuchali. Lista ze Szczyrku, a głosowanie na następne notowanie już trwa na naszej stronie, oczywiście polskieradio.pl/trójka. No i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Gdyby mieli Państwo ochotę, to zapraszam. Zaczekamy na kogo to zaczekamy? No na Erika Marientala. Pan Paweł napisał, jak zwykle w sobotę robię za kucharza, dziś spróbuję ugotować barszcz ukraiński oraz upiec kugiel, który w innych regionach kraju zwie się kugel, babka ziemniaczana. A, to już wiem, babka ziemniaczana. Mój kolega umie robić taką babkę ziemniaczaną, że ale ile to kalorii? No dobrze, nie zastanawiajmy się nad tym. Babka ziemniaczana. No jednak zaczęło się od jedzenia i tak już pewnie będzie. No a teraz mam dla Państwa absolutnie niespodziankę i to nie będzie pierwszy dzień kwietnia, Prima Aprilis, Jack Savoretti w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższy piątek o godzinie 20:00. Jeśli mają Państwo ochotę wybrać się, to bardzo proszę, Ola przy telefonie, 2 2 i 7 3. Play with me. Do what you want with me. You won't see me putting up a fight. Look at me, look what you've done to me. Never let me go after tonight. This feeling that I feel, I don't wanna hide. Candlelight. To see you say my name in the darkness, it's not the same. So come and kiss me before the sun goes down. 'Cause in the darkness, it's not the same, it's not the same. I don't wanna hide, I don't wanna hide, I don't wanna hide. Promise me you'll wake up next to me. A lifetime, forever and a day. Stay with me, don't let our memories take from us the love we have today. This feeling that I feel, it's not the same. So come and kiss me before the sun goes down. 'Cause in the darkness, it's not the same, it's not the same. I don't wanna hide, I don't wanna hide, I don't wanna hide, it's not the same. Don't wanna hide, I don't wanna hide, I don't wanna hide, it's not the same. Tak, to on, Jack Savoretti, w piątek o 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, w najbliższy piątek. No, Ola przy telefonie, 2 2 7 3. Właściwie już chciałem powiedzieć coś innego, ale powiem, że nie ma sprawiedliwości na świecie. Pani Grażyna przysłała zdjęcie, jakie jest słońce piękne w Głogowie. To niewiarygodne. Życzę takiego słońca państwu w całym kraju. I zapraszam na sałatkę włosko-francuską. Dzisiaj składniki tylko francuskie, no ale jak już sałatka tak się nazywa, to niech będzie. Sarah Langman. Tę płytę dostałem od Filipa, który robił dla mnie zakupy we Fnaku w Paryżu. I bardzo mi się podoba. A zaraz potem Michel Polnareff. Le pavé mouillé, comme nos cœurs qui s'en vont l'un vers l'autre, comme la seconde d'un regard échangé, lorsque soudain tout est ainsi devenu nôtre, comme mon monde tenu dans tes gestes, te dire je t'aime en disant autre chose, comme les souvenirs. Oublie la tristesse, cet instant resterait éternellement en pause. Le temps des amants se moque du genre humain, il n'aime qu'au présent et se fout du lendemain. Les saisons défilent, le quotidien futile, on s'aime à contre-temps. J'avais enfin trouvé ma place, comme si les gens voyaient que l'amour est la franchise, comme si mon espoir empêchait que tu effaces cet amour, cette envie, nos rêves et ma bêtise, comme ces matins qui chanteront pour nous, comme si ma peau pouvait garder toutes tes caresses, et si le monde nous prenait d'aimer encore même après l'aube toutes nos faiblesses. Le temps des amants se moque du genre humain, il n'aime qu'au présent et se fout du lendemain. Les saisons défilent, le quotidien futile, on s'aime à contre-temps, comme si ma voix empêchait ton départ, comme si l'amour restait infini, même si tu disais je t'aime même trop tard, comme si nous pouvions nous aimer dès ce soir. que tu sais. N'oublie pas déjà ce que tu es. Chaque centimètre comme un kilomètre. Ne laisse pas le temps faire de tes pas ce danger. Restez joyeux, restez là, que près de toi. Reste un prince, ne quitte pas ce royaume-là. Dis-moi que tu nous aimes avec tes poèmes. Apprends de ma main. Dans tes dessins. Et quand je te tenais à moi face à l'inconnu, j'aimais tellement te rassurer. Maintenant c'est moi qui suis perdu. Sara Langman z płyty z 2017 roku i Michel Polnareff z płyty z 2018 roku. Taka sałatka na dzisiaj nam wyszła. Obiecałem, że już nie będzie grzałek, ale Bach.

rushing by in the twinkling of an eye. We'll roll with the changes, the light we knew was gone. Our friends had all moved on. Time rearranging, but on our wedding day, they all came back to say congratulations. Take a picture of this. Oh, take a picture of this. Then we raised a family of our own. We were so happy, baby. But now those kids, that's a ticket for a plane. There's no one here to talk to. No reason to remain. When you spend all your time living in the past, with all those pictures that you took, here's one more for the bird. This. This is me leaving. Take a picture of this. This is me walking away. Take a picture of this. Take a picture of this. Take a picture of this. Take a picture of this, Don Henley z ostatniej płyty. Obiecany Don Felder z poprzedniego albumu. Just won't run beneath the open sky and rise. just wanna run beneath the open sky and rise above. Don Felder, a w chórach Crosby, Stills and Nash. Teraz Ameryka, a w chórach Timothy B. Schmidt. Tak, piosenka nosi tytuł From a Moving Train i pochodzi z płyty Human Nature, grupa Ameryka, rok 1998, a więc 20 lat temu. Wczoraj słuchałem tego albumu, świetny, nie będę za daleko go odkładał, bo Timothy B. Schmidt pojawia się nie tylko w tym utworze, a inni zacni goście, o których pewnie opowiem za tydzień albo za dwa. Panie Marku, czy pan wie, że w tym momencie odbywa się festiwal Sanremo? No właśnie, z tym Sanremo mamy dosyć słabe ten połączenia. Ale kto wie, może za tydzień. No i jeszcze jedna wiadomość. Czy pan wie, że orły przylatują w tym roku do Europy? Tak, nawet lecę do Amsterdamu ich zobaczyć. Ostatnio byłem w Rotterdamie, 96 rok, no to już warto odświeżyć się, kto teraz będzie. 2019, Amsterdam. I jeszcze jedna wiadomość, ale niespecjalnie dobra. Właśnie, pisze słuchacz, właśnie przeczytałem, że Lindsay Buckingham ma uszkodzone struny głosowe po operacji serca. Mam nadzieję, że szybko z tego wyjdzie. Trzymamy kciuki. Doing What I Can, zaśpiewał Lindsay Buckingham, zabrzmiało jak Fleetwood Mac, no, ale nie mogło być inaczej. Jaki będzie skład zespołu The Eagles na tę trasę koncertową, to pewnie wszystko już jest jasne, choć tak naprawdę nigdy nie wiadomo, jakich gości możemy się spodziewać. Wiadomo, że będzie Don Henley, Deacon Frey, syn Glenna Freya, który jest podobny do Glenna bardzo, Timothy B. Schmidt, Joe Walsh i wiem, że zaproszono również Vince'a Gilla, Vince, który gościnnie występował na ostatniej płycie Dona Henleya. A kto jeszcze poza tym? No właśnie, może już państwo wiedzą, może ktoś już był na tej trasie, bo w Ameryce ona już na pewno się odbywa. To bardzo poproszę, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. To do tego zestawu brakuje nam jeszcze Joe Walsha. On czasami tylko komponuje, znaczy koledzy pobierają jego kompozycje do tego, żeby firmować to jako The Eagles, ale na tej ostatniej płycie Long Road Out of Eden zdarzyła mu się jedna naprawdę bardzo dobra piosenka. To jeszcze przy okazji polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Tam pojawi się po godzinie 13 cały zestaw muzyki, jak gra w tej audycji.